सतावेना गुरुजी याद सतावेना मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावेना मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावेना याद सतावेना गुरुजी याद सतावेना याद सतावेना गुरुजी याद सतावेना मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावेना मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावेना तोहरा गुण गाया है गुरु गुरु जी सबने बारी बारी, कहीं पे गाए राजा रंक, कहीं पे गाए पुजारी। तोहरे बिन कुछ भी नहीं है, ओ तोहरे बिन कुछ भी नहीं है, यही बतावे ना, यही बतावे ना। मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावे ना, मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावे ना, याद सतावे ना गुरुजी, याद सतावे ना, याद सतावे ना गुरुजी, याद सतावे ना, मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावे ना, मोहन खेड़ा वाले गुरुजी तोहरी याद सतावे ना, तोहरी याद सतावे ना, तोहरी याद सतावे ना। हो